matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hei, hei, hei, chisomanilor, o nouă săptămână și o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Chiar acum se întâmplă la Kiss FM, împreună cu voi DJ Young și Jonesy. O săptămână de party începe în acest moment. Ca în fiecare seară ne întâlnim timp de 3 ore pentru dedicații, mesaje, piese mixate și printre ele, desigur, concursul cu bani numit Kiss Cash, pe care îl știți foarte bine, 1100 de euro undeva până în ora 10. Jucăm Kiss Cash-ul, multă baftă celor care s-au înscris la 0735 600 100. Hai să înceapă o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Jonesy. Listen, make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day.

Missing You la Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai încolo ne pregătim să luăm mesajele pe facebook.com/KissFM România. Nici o seară de Kiss Kiss in the Mix nu e completă fără mesaje de pe Facebook. Pe wall-ul Kiss FM se află postarea Star de Kiss-uri. Dar până atunci avem Al Negru, Ralph Loșii Rare și Mi-e sete de tine, Jamie On Shura și imediat mai vechea Yves La Rock și Zuki, Lift Your Leg Up. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. We'll be right back. La Rock și Zuki, Lift Your Leg Up. În locul vostru aș fi cât se poate de atent la piesa următoare. Cine știe de ce, nu? Mare atenție, Guess Who, tot mai sus, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți, Bani Hituri. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede.

metaphysical man, but I know when the stars all align, you can. Okay. Bump into a person in the middle of the road, look into the eyes and you suddenly know. Rocking in the dance hall, moving with you, dancing in and out of in the middle of June. My mama told me don't lose you, 'cause the best luck I had was you. I said, hey. Best luck I had was you, and I know one thing that I love you. I say, hey. În mix. Nu înainte de a lua mesaje de pe facebook.com să-i Kiss FM România, alese din postarea Star de Lichisuri, Ramona Lovaș zice hello, dedic și eu colegului meu Gio cu mesajul ia o pauză să nu te omoare rutina. Vasile Ana pentru amorezatul meu Ștefan, albișorul Cătălin pentru prietena sa Daria cu mesajul ți-a plăcut tortul. Continuăm mixul cu Love is the Way Connector pe 8 fix, Alex Velea minim 2 și Trade Love Pump Back. Cu alte cuvinte, imediat începe o nouă serie 40 de minute non-stop hits. Ascult doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, hello, hello, kissomanilor. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, desigur, împreună cu voi DJ Young și Jonesy in the Mix. E petrecere ca în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix. Super hituri mixate, mesaje, dedicații și o mulțime de înscriși la concursul Kiss Cash, cărora le dorim multă baftă, succes maxim. Pregătim în 10 minute alte mesaje, alte dedicisuri care vin la 0722 20 60 20. Dar până atunci, Connector, Love is the Way, Alex Vela minim 2 și Trade Love Bomb Back. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. In the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away? Step on the brakes.

Bye. Kiss Kiss in the Mix, DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, remixul DJ Bone. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits. Dacă încă nu te-ai înscris la Kiss Kiss, e foarte simplu, trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm și vrei să ne iei bănuții și extra premiile, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată înaintea concursului, nimic mai simplu. Kiss Kiss, ediție de lux, multă baftă. Mixăm acum Fly Project, Back in My Life, Ami și Glance, Trumpet Lights. Apoi in the mix, Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You. Iar cele 40 de minute non-stop mix le încheiem cu Mateo, piesă nouă, Amândoi. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. Stay with me, I'll never be. pensando quando tu amor non risponde a mi calor ven aquí, aquí con I feel like it. ci prințesa din el. Amândouă, schimbăm apel de tare. Amândouă, în lumea asta mare. Amândouă, împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Amândouă, schimbăm apel de tare. Amândouă, în lumea asta mare. Amândouă, împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Mă tripez când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plac. Și ridic o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. La fel, așa că pun o mână în aer. Inima te dă de gol, așa că pun o mână în aer. Amândouă, schimbăm apel de tare. Amândouă, piesa Mateo la Kiss Kiss in the Mix. Amândoi se numește. Mai departe cu voi in the mix DJ Young și Jonesy. Avem alte mesaje, avem alte dedichisuri. Bună băieți, sunt Johnny din Constanța. Vă ascult în fiecare zi, sunteți bestial. Mulțumesc frumos pentru toate nebuniile pe care le faceți pentru Summer Kiss și Winter Kiss. Nu știu ce m-aș face fără voi. Îi dedic iubitei mele, Corina, cu mult drag, piesa aceea cu Brutal Hearts. Și din partea lui Cornel din Giurgiu, pentru scumpa și draga lui soție, Mădălina, te iubesc foarte mult. Puneți-vă rog frumos Holograf cât de departe. Mixăm chiar așa, în ordine, Beruin Sound Clash, Brutal Hearts, Timbaland și Nelly Furtado, Morning After Dark, iar apoi ora va fi încheiată de Holograf cât de departe. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Înapoi la hit-uri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, kisomanilor, back to the mix, back to the party. Continuăm hiturile mixate, continuăm Kiss Kiss in the Mix cu Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts. Imediat avem Timbaland, Nelly Furtado featuring So Shy, Morning After Dark. Iar ora se va încheia cu Holograf cât de departe. Început de săptămână, luni, seara, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Are you the brutal heart? So Să nu se atingă de tine. Cât

Back to the mix, back to the party. Kiss Kiss in the mix, dedicații, mesaje, piese preferate, toate mixate desigur, și Chisoman care intră în direct. Hello, bună seara. Cum te numești? Bună seara, mă numesc Cristian. Bună seara, Chisoman și toți ascultătorilor. Vreau și eu să fac o dedicație pentru iubita mea. La Kiss Kiss in the mix, ascult doar hituri. Ok, păi hai să fie Lodi, Pica Casablanca, João Luca și Marcelo, Ciuciacea, iar apoi Keisha vine cu Da Young. Cu voi, in the mix, DJ Young și Jonesy, ascult doar hituri. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back. The love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa.

Kiss in the Mix, am pregătit o piesă nouă care începe ușor, ușor să vă placă, Like Chocolate, plăceri nevinovate, dar până atunci avem alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Pentru Sorina din Satul Mare, din partea iubitului ei, Mihai, te iubesc foarte mult, îți dăruiesc piesa Antonia Jamea. Și din partea lui Cristian din Târgoviște, zis DJ Chris, pentru gașca lui nebună de prieteni și pentru cei din zonă, pregătiți-vă, mâine se întoarce zăpada, va ninge din nou. Și în plus, mâine școlile sunt închise, așa încât avem un motiv în plus să ne bucurăm și să stăm acasă. Chiar așa e cum spuneți voi, parcă ar fi decembrie și nu final de martie, e incredibil, dar mâine se întorc zăpezile, cel puțin aici în zona noastră, în sudul țării. Hai să continuăm mixul cu Like Chocolate, plăceri nevinovate, bate, bate, bate, Antonia Jamea și apoi o altă piesă pe care ne-a cerut-o Cerebel și Ada. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bate, bate, bate, te cheamă de departe, pe lună sau pe Marte, plăceri nevinovate. Bate, bate, bate, te cheamă de departe, cu vorbe și cu fapte, atingem inima. Nu mai știu cum să te caut, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun. că privare, bine că mi-am luat alicia. Vai, la ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicia. Băieților li s-a aprins popor scântea. Baila dans, dans, baila zid femeia. Și mișcă râul ramur ca-n scrisoarea treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicia. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicia. Kiss Kiss in the Mix la zi. Dacă ai ratat vreuna și vrei să ai colecția completă, intră pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată lista de emisiuni, le poți asculta în timp real sau, dacă vrei să le ai chiar tu, le poți downloada. kissfm.ro/kkm. Înainte de o nouă serie de mesaje, avem Corina, Ata, Pitbull și Neo, Give Me Everything, iar apoi Lucky Man Project, Pumpin'. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. banii tăi nu contează. Tratează fata cu respect, fii pe fază. Învață să o înțelegi, învață să o asculți și dă-ți silința boi în caz că vrei să o faci fericită, să te simtă iubită. Când vrei să ai acel ceva și o mii de ascuțită. Faci fericită, să te simtă iubită. Să te simtă iubită. Nu știu cum se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești în ochii îmi bate inima, tu ești tot ce-mi doresc. We might not get tomorrow, let's do it tonight.

Lucky Man Project, Pumpin', la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje dintre cele care vin la noi în emisiune. Alte dedichisuri. La mulți ani pentru Laura din Giurgiu, din partea celor mai nebuni prieteni. Tony, Rareș, Andreea și Cătălina, te iubim mult, la mulți ani. Și de la Giorgi din Pitești, pentru viitorul ei logodnic și soț, Sergiu, te iubesc foarte mult și îți dedic piesa Oliver Twist. Hai să aflăm în ce ordine le mixăm mai departe. Piesa nouă, Liviu și Mona, No Stress, René Santana împreună cu Oh Mike, Fly, remixul Notorious DJs, iar ora se încheie cu D-Bunch, Oliver Twist. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hit-uri. bit of fun now. I'll make I'm ready to fly high, just don't ever play shy. Break these records into pieces. Fly, take me one moonlight, smells like wine. Give me chills down my spine. Where passion always finds the rhyme, love can never feel fine. Take me one moonlight, smells like wine. Give me chills down. Bit of fun now, I'll make I'm not afraid to must need the needy bum bum, shake the bum bum. You must need the needy bum bum, shake the bum bum. Doar la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend se întorc, ca de obicei, alte petreceri, alte party-uri Kiss FM. Cu Olix și Dan Fințescu ne întâlnim vineri în Club Euforia din Roman, la partidul Kiss FM. Și tot la partid îi avem sâmbătă în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, din Club Scala Piatra Neamț. Olix și Dan Fințescu cu noi, DJ Young și Jonesy. Vă întâlniți mâine seară de la 7, când începem o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix. Iar cu Jonesy in the Mix vă întâlniți joi noapte în Club Midi din Cluj Napoca. O seară bestială vă dorim, rămâneți mai departe pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri pe mâine. Bye bye.